Mega okazje w Media Expert, a do tego do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, słuchają Państwo Trójki, u nas czas na serwis, Anna Zaleśna-Sewera. Jedna osoba nie żyje, pięć jest w szpitalu, sprawca wypadku w Warszawie był trzeźwy. Upadłych ptaków ze stolicy specjaliści potwierdzili gorączkę zachodniego Nilu. Włosi wydają na hazard prawie tyle co na żywność, rocznie 2,5 tysiąca euro. 45-letni mężczyzna, który spowodował wypadek na warszawskim Mokotowie, był trzeźwy, podaje policja. Po 10:00 na ulicy Woronicza potrącił śmiertelnie kobietę, a następnie wjechał w przystanek, na którym stało 9 osób. 5, w tym dziecko, trafiło do szpitali. Według świadków kierowca samochodu najpierw potrącił młodą kobietę na przejściu dla pieszych. To ona była śmiertelną ofiarą. Potem kierowca wjechał w przystanek, na którym ludzie czekali na autobus. Pani Zofia, która widziała całe zajście, powiedziała, że jedną z ofiar było dziecko. Najgorzej z tym dzieckiem, które odleciało daleko. Tam chyba matka z nim była, bo była bardzo zestresowana, jakby w panice. Jedna z osób została przygnieciona przez wiatę przystankową. Ranni mieli otwarte złamania i urazy wewnętrzne. Kierowca autobusu, który był na miejscu, powiedział, że sprawca jechał z bardzo dużą prędkością. Bo jakby walnął tą pierwszą kobietę, to już jest hamowanie. To już nie powinno być uderzenia w ten kosz i w ten przystanek. Sprawcy wypadku nic się nie stało. Aleksander Przoniek, Polskie Radio. Na miejscu wciąż pracują służby. Stany Zjednoczone chcą, by Hamas wziął udział w rozmowach na temat zawieszenia konfliktu z Izraelem. Na ten temat szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken rozmawiał z tureckim odpowiednikiem Hakanem Fidanem. Rozmowy o zawieszeniu broni mają się odbyć w czwartek w stolicy Kataru, Doha. Według Amerykanów Turcja może nakłonić Hamas do wzięcia udziału w nowej rundzie negocjacji. Ale palestyńska organizacja terrorystyczna zapowiedziała, że nie zasiądzie przy stole. Jestem świadom tych komentarzy ze strony Hamasu. W pełni oczekujemy, że rozmowy będą postępować tak, jak powinny. Wszyscy negocjatorzy powinni wrócić do stołu i doprowadzić tę umowę do końca. Powiedział zastępca rzecznika Departamentu Stanu USA Vidant Patel. Sam Hamas wskazuje, że Izrael powinien zgodzić się na palestyńską propozycję z początku lipca. Jej szczegóły nie są znane, ale wiadomo, że Hamas jest gotów na odejście od swego pierwotnego postulatu trwałego rozejmu. Izrael przedstawił jednak nowe warunki. Punktami spornymi mają być kwestie prześwietlenia Palestyńczyków wracających na północ Gazy oraz kontroli korytarza filadelfijskiego na granicy Gazy i Egiptu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Padłe ptaki z Warszawy miały gorączkę zachodniego Nilu. Poinformowali we wspólnym komunikacie główny lekarz weterynarii i główny inspektor sanitarny. Zwiększoną śmiertelność dzikich ptaków, głównie wron, odnotowano miesiąc temu. W 5 z 7 próbek przesłanych z Warszawy do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach stwierdzono obecność wirusa gorączki zachodniego Nilu. Choroba ta nie przenosi się między ludźmi. Ryzyko objawowych zakażeń u ludzi na terenie naszego kraju należy uznać za niskie, czytamy w komunikacie. Prawie 150 miliardów euro wydali w ubiegłym roku Włosi na gry hazardowe. Dane opublikowało Narodowe Obserwatorium Uzależnień. Media alarmują, że Włosi wydają na hazard zaledwie 10% mniej niż na wyżywienie, a o 11% więcej niż wynoszą wydatki państwa na społeczną służbę zdrowia. Na głowę mieszkańca, wliczając niemowlęta, to niemal 2,5 tysiąca euro w skali roku. Na biednym południu Włoch i w Rzymie mieszkańcy wydają na hazard 2 razy więcej niż w bogatym Mediolanie. Połowa zakładów hazardowych odbywa się w internecie. Obserwatorium przewiduje, że w 2030 roku obroty przemysłu hazardowego wzrosną do 250 miliardów euro, co stanowi 12% dzisiejszego PKB Włoch. Jak się szacuje, we Włoszech 300 tysięcy osób cierpi na uzależnienie od hazardu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pracownicy Muzeum Badań Polarnych w Puławach popłyną na Spitsbergen. Chodzi o poznanie terenu, o którym na co dzień opowiadają turystom, bazując na książkach i przekazach innych badaczy. Sama podróż statkiem na Polską Stację Polarną może okazać się niezapomnianym przeżyciem, mówi dr Andrzej Pawłowski z muzeum. prawdopodobnie niestety, ale czeka nas także tak zwany chrzest polarny w trakcie przepływania przez koło polarne północne. Ci, którzy po raz pierwszy podczas rejsu przekraczają równik, przechodzą właśnie taki chrzest równikowy. Podobnie przekraczając koło polarne również ma miejsce chrzest. No to jest taki cały ceremoniał z różnymi wydarzeniami, nie zawsze przyjemnymi dla tych osób, które podlegają chrzczeniu, ale później jest dużo radości i też otrzymuje się dyplom, certyfikat właśnie przekroczenia koła polarnego. Dwutygodniowa wyprawa rozpocznie się w przyszły wtorek i potrwa 2 tygodnie. Muzeum Badań Polarnych zostało powołane w maju 2020 roku. Jest to jedyne tego typu muzeum w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 30 stopni wskazują termometry na zachodzie i tam jest najcieplej, w centrum 26, na Podlasiu 23, najchłodniej nad morzem około 20 i wszędzie pogodnie i bez opadów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 13. Muzyczna Poczta UKF. Maciej Załęcki, Rafał Łodziński, Tomasz Żonda, witamy. Zapraszamy do Muzycznej Poczty, która w Trójce do godziny 15. I do 15 czekam na maile i telefony z zamówieniami. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Ale zanim Państwa propozycje, to nasza propozycja, czyli piosenka dnia. Artystka nazywa się Bibadubi. Jeśli ktoś myśli, że to jest skomplikowane, to podaj mi prawdziwe imię i nazwisko. Beatrice Christie ILJ Laus, więc chyba to Bibadubi jest troszkę prostsze. Piosenka nosi tytuł Beaches, a jeszcze powiem, bo Państwo pewnie nie wiedzą, że pochodzi artystka z Filipin. Jak miała 3 lata, przeniosła się do Londynu i tam ciągle mieszka i tworzy. I'm sure.

ulotne chwile i paktofonika w muzycznej poczcie UKF. Co wydarzy się dalej? Czekamy na Państwa maile i telefony 22 i 7 trójek lub ukf@polskiradio.pl. Muzyczna poczta UKF w Trójce do godziny 15. Nasz telefon dzwoni, to słuchajmy. Witam, Krzysztof z Bydgoszczy. Poproszę o Black Dog, legendarnej grupy Led Zeppelin. Dedykuję ten utwór wszystkim fanom. No, a tych fanów przypuszczam, że jest naprawdę bardzo wielu teraz przy radioodbiornikach, przy Trójce. Gramy.

Witam w moim ulubionym cyklu, bo naprawdę jestem przeszczęśliwa, mogąc przypominać o tym, że wszystkie wspaniałe audycje, w których rozmawiamy z zaproszonymi gośćmi i gościniami, audycje, w których zaproszone do Trójki osoby powierzają nam swoje historie, można w dowolnym momencie znaleźć w formie podcastu. To jest bardzo łatwa ścieżka. Albo wybierając na naszej stronie trójkowej zakładkę podcasty, taka sama zakładka czeka w trójkowej aplikacji, a jeżeli ktoś ma takie silne przyzwyczajenia i lubi słuchać podcastów wyłącznie w tej już wcześniej wybranej platformie streamingowej, to tam także jesteśmy. Dzisiaj chciałabym tak na gorąco polecić najnowszy odcinek podcastu Ludzie. Gościem Michała Nogasia był Artur Rojek, którego Michał złapał tak pomiędzy. Z jednej strony po ostatniej edycji festiwalu OFF w Katowicach, z drugiej strony przed kolejną odsłoną festiwalu Great September, który już w drugi weekend września zdominuje Łódź. No może to nie będzie dokładnie drugi weekend, daty można sprawdzić od 12 do 14 września. Najważniejsze jest to, że z kolei ta impreza to będzie szansa na spotkanie się z młodą polską sceną muzyczną, ale nie tylko na spotkanie się z koncertami, także na rozmowy. Będziemy tam jako trójka bardzo zaangażowani, ale nie o tym chciałam powiedzieć. Oczywiście dla Artura rozmowa o jego działaniach, także tych na rzecz branży muzycznej, jest bardzo ważna, ale w tej, która czeka na Państwa w zakładce Ludzie, poruszone zostały także wątki osobiste. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Nie czułbym się wcale rozczarowany, na pewno będąc teraz, nie wiem, kimś innym niż jestem. Do tam, nie wiem, 20 któregoś roku życia to myślałem, że po prostu tak moje życie tak będzie wyglądało, bo ona tak wyglądało między 7 a 17, kiedy trenowałem pływanie i w zasadzie nie wyobrażałem sobie, że będę w życiu się czymkolwiek innym zajmował, jak po prostu będę pracował jako trener na basenie. A ktoś cię pchnął w stronę pływania? To był twój wybór? Mama? Nie wiem, jak to było. No nie, to było tak, że jak byłem dzieckiem, chodziłem do szkoły podstawowej numer 2, która obowiązkowo wszyscy pierwszoklasiści mieli naukę pływania. W Mysłowicach? Tak, tak. I chodzili na basen i uczyli się pływać, a jako, że to był czas, kiedy w Mysłowicach powstawała sekcja pływacka, to ci ludzie, którzy tą sekcję pływacką rozkręcali, chodzili na różne zajęcia dzieciaków i obserwowali te dzieci, które uczą się szybciej, które nie i tak dalej. No i ja byłem jednym z tych, który się uczył szybko i zostałem wyłowiony. Moja mama została poproszona o to, żeby przepisać mnie do innej szkoły, która miała z czasem stać się szkołą sportową o profilu pływania. No i tak od drugiej klasy szkoły podstawowej już byłem w szkole numer 4 i no i tak już potem zostało i w zasadzie moje życie było jakby podporządkowane szkole i klubowi. No i tak funkcjonuje. Znaczy ja ten okres w ogóle super wspominam. Ten czas i czas studiów to były dla mnie dwa najbardziej takie wyjątkowe okresy w edukacji. I znajomi, przyjaciele z tamtego czasu to są ludzie, z którymi cały czas utrzymuję kontakt, a myślę, że niewątpliwie na to miał bardzo duży wpływ, miał na to sport. Artur Rojek jako bohater cyklu Ludzie. Ten cykl jest naszym podcastem i można go znaleźć w każdym dowolnym momencie albo na naszej stronie internetowej, albo w naszej aplikacji, albo na dowolnie wybranej platformie streamingowej. Gorąco polecam i do usłyszenia. Muzyczna poczta UKF. I tak się ładnie składa, że w kolejnej piosence również pojawi się Artur Rojek. Dzień dobry, z tej strony dzwoni Łukasz z Krakowa. Pozdrowienia dla wszystkich uczestników delegacji z pracy, na którą zostałem wysłany. Chciałem piosenkę Marka Grechuty i Mysłowic Kraków. Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkie stryki. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów,

Europa Divine w strójce. 22,7 trójek UKF @polskieradio.pl. To może czas najwyższy, aby jeszcze raz pojawił się nasz ojczysty język na antenie Polskiego Radia. Dzień dobry, Darek z Olsztyna. Gramy utwór grupy Mana, chcę ci powiedzieć. Utwór dedykowany mojej kochanej żonie. Chcę ci powiedzieć coś, to między innymi dzięki tej piosence słuchacze trójki poznali zespół Manam. Potem już było troszkę ostrzej, była płyta, na której Oddech Szczura i Szare Miraże, ale te pierwsze nagrania były właśnie takie, spokojniejsze i delikatniejsze. 22,7 trójek, klub UKF, @polskieradio.pl. Muzyczna poczta UKF jeszcze przez nieco ponad godzinę w trójce. Thank you. sleepy ones on the fire escape. My telescope, it scans the evening sky. If I could see it all, oh, to be lost in a galaxy of distant stars. Did I see your face? It weighs so much to be alone. Pan Marek ze Szczecina, zamawiając ten utwór, napisał: balladowe, piękne i za mało znane. Richard Hawley, Don't Stare at the Sun. Richard Hawley śpiewał, żebyśmy w to nieba nie patrzyli, szczególnie w słońce, zbyt długo. W kolejnym utworze będzie, właściwie w telefonie, będzie zupełnie inaczej. Dzień dobry, mówi Renata, stała słuchaczka. Ja zerywam noce ostatnie przez te Perseidy. I bardzo chciałam prosić dla podobnych nocnych marków jak ja, którzy teraz są senni, dżem do kołyski. Dzięki bardzo. Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Śpi, nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi.